यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 13 जनवरी सन 1997 को प्रातः लगभग 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद जेबी नगर अंधेरी पूर्व मुंबई में हुआ। राम तीन है तो कर्मयोग का मतलब है सेवा, सब की प्राणी मात्र की सभी सेवा करने से कल्याण हो जाता है। तो सेवा करने के लिए तीन बात अगर याद कर लें और काम में रह लें, आज से आसन में रह लें, तो बड़े श्रेष्ठ हो जाएंगे आप। गहरा विचार करना पड़ेगा, किसी को भी बुरा न समझना कि आदमी बुरा है, ऐसी ना और प्रति ना अपने प्रति, और बुरा है अथवा मैं बुरा हूं, ऐसी बुराई की स्थापना न करें। एक बात, और किसी का बुरा न चाहे, अपना बुरा तो चाहता ही नहीं, किसी का भी बुरा ना चाहे कभी भी मन से भी, और किसी की बुराई न करे। ये तीन, ना किसी को बुरा समझे और ना क्या चाहे बुरा चाहे नहीं, और किसी का बुरा करे नहीं, ना बुरा समझे न बुरा चाहे न बुरा करे। नियम ले जाए तो भले हो ही जाएंगे, श्रेष्ठ हो ही जाएंगे। नियम है, देखो साधन दो तरह के होते हैं, एक करने के हो गए, त्याग करने के। करने में तो परिश्रम आता है, और करने से इतना ऊंचा नहीं होता जितना त्याग करने से होता है। त्याग में जोर दिया था, किसी को बुरा नहीं समझेंगे तो इसमें जोर दिया था, किसी को भला समझने में तो जोर आता है, बुरा नहीं समझेंगे, कोई बुरा है ये स्थापना न करें, अपने में भी न करें कि मैं बुरा हूं, ऐसा भी न करें, और बुरा स्थापना न करें, न किसी को बुरा चाहे। प्राप्त मंत्री मामेव सर्वभूत हिति रता, प्राणी मात्र के हित में रत रहे तो हित ना हो तो कोई बुरा ही नहीं करेंगे, ये तो थोड़ा हो तो कोई बात नहीं, बुराई बिल्कुल नहीं करेंगे, करेंगे नहीं बुराई, अगर बुरा उसका चाहेंगे भी नहीं और बुरा मानेंगे नहीं। तीन बात, और वो तो बुराई सुने नहीं, बुराई देखे नहीं, दो और कर लो तो वो भला आदमी बन ही जाएगा। निषेधात्म साधन है ना, ये ऊंचा है, आज लोगों में प्रसिद्ध है निषेध काम करने में विशेषता आती है, विशेष भाव विहित मानो यू करो और ऐसे मत करो, दो हुआ ना ये करो ये है विधि विहित, और ऐसा न करो ये है निषेध। तो निषेध का दर्जा ऊंचा है विहित की अपेक्षा, परंतु लोगों में विहित का कर दर्जा ऊंचा दिखता है। जैसे मैं आपको दुख न दू और आपको सुख पहुंचाऊ, तो सुख पहुंचाना भी श्रेष्ठ मानते हैं, दुख पहुंचाने नहीं पड़े क्या किया, क्या फायदा, परंतु दुख किसी को न पहुंचाना बहुत ऊंची बात है। अरे इसमें हमें जोर भी नहीं पड़ता, खर्च भी नहीं करना पड़ता, समय भी लगाना नहीं पड़ता, सस्ता बहुत पड़ता है और ऊंचे दर्जे की चीज है। तो कोई बुरा ऐसा नहीं है, क्यों कि बुराई करता है। तो ये बात एक खूब गहरी रीति से सोचो कि मनुष्य बुराई करता है, बुरा नहीं है, किस परिस्थिति में आदर करता है, कैसा करता है। मूल में ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल, मल रहित है, मल मान दोष नहीं है और सहज सुख राशि है। तो मूल में चीज परमात्मा का अंश है, शुद्ध है। तो मूल चीज को देखो, आगंतुक चीज को मत देखो। ऊपर से बदला हुआ तो बदल देते, बदला हुआ तो बदला हुआ है, वो है तो नहीं। ऊपर से कोई बात आ जाए तो ऊपर से आई हुई है थोड़ी वो है तो शुद्ध ही बीच में। संसार सब शुद्ध है, परमात्मा शुद्ध है, सब शुद्ध है। तो स्वतः सिद्ध शुद्ध है ये, तब ये शुद्ध बनते हैं। स्वाभाविक अशुद्ध होते, शुद्ध बन ही नहीं सकते, शुद्ध कर नहीं सकते। है चीज कैसे शुद्ध होगी, वो है जैसी रहेगी, पर है मूल में शुद्ध। इस वास्ते ईश्वर अंश जी भगवान का अंश है। कोई खराबी हुई तो खराबी कर दी, खराबी हो गई, खराबी आ गई, ये आगंतुक दोष है। वास्तव में मूल में दोष नहीं है, आगंतुक तो आया दोष चला जाएगा, आ गया चला गया, मूल दोष नहीं है। तो हमारी मान्यता में कोई दोषी नहीं है, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना तैसो ही फल होए। तो अपने यह बात लिख दे कि भाई किसी को बुरा नहीं समझेंगे। कहीं मैं आ गई बुरा तो आगन तो आ गई, गुस्सा आ जाता है कभी, दौरा है दौरा, जैसे बीमारी का दौरा आ गया, जो क्रोध आ गया, काम आ गया, लोभ आ गया, ये दौरा है, आ गया बीमारी है, परंतु बुरा है नहीं। आगंतुक दोष तो ठहरेगा नहीं, वो तो रहेगा नहीं, रहेगा तो वही जो है पहले से। इस वास्ते धारणा करते बुरा नहीं है। बुरा आ गया मन में तो देख ले वो बुरा है, तो सब भाई कैसा ही ऊंचा है। दूसरे को बुरा समझने का हमारा क्या अधिकार है, क्या किसी ने अधिकार दिया है? भगवान ने, एक संत महात्मा ने, एक साधु ने, मैं दूसरे को बुरा समझा करो, किसी ने अधिकार दिया है? या हक क्या हमें बुरा समझने का, क्या हक है? तुम तुम्हारे वो अपने मर्जी में रहे, कैसे ही हो तुम, कैसे ही हो तुम, हमारे रास्ते चलो, वो अपने रास्ते चलो, आपको संबंध नहीं है। तो किसी को बुरा समझने का नहीं है। कहते हमारा लड़का है, चेला है, हमारे माते थे वो, तो उन्हें बुरा ही ना आवे बात तो अच्छी है, पर बुरा है क्यों समझो? अगर बुरा होगा तो भला कभी नहीं होगा। वो बुरा मूल में होगा तो है वो ही नहीं, स्वभाव वो भावाना जो है चीज वो व्यावर्त रोशनी बद रही है। जैसे सूर्य की गर्मी को निकाल दे तो कैसे निकाल दे? अग्नि में से निकाल दे गर्मी निकाल दो, गर्म है निकाल कर दे। तो ऐसे अवगुण किसी में नहीं है, किसी में बुराई है नहीं मूल में। अगर वह तो निकलेगी ही नहीं तो बुराई है नहीं। तो जो है उसको देखना है, शिक्षा देनी, बात कहनी, सुनानी करनी, ये तो है। चित्रकूट में सत्संग हुआ था तो एक दिन ये बात चली कि किसी को बुरा न समझना। तो मैंने पूछा, बुरा न समझना बात तो ठीक है, परंतु आपको मैं कहूं मेरे पर कहना काम पड़ता है? तो कहना काम पड़ा तुम ऐसे मत करो, ऐसे करो, कहना काम पड़ता है ना। तो बुराई देखने से नहीं, बुराई दूर करने की बात कहेंगे? बुराई देखे ही नहीं किसी की तो कैसे कहेंगे? मैंने प्रश्न किया तो बुराई देखना हो गया ना, किसी को बुराई देख ली। इसका उत्तर दिया शेठ जी ने बड़ा सुंदर, तो बुराई देखना नहीं है वो बुराई देखना नहीं है, उसको बुराई रहित देखना चाहते हैं। इसमें ये बुराई न रहे तो बुराई देखना नहीं हुआ है, वो बुराई दूर करना हुआ है। इसमें बुराई न रहे, आप ऐसे न करो तो इसमें बुराई न रहे, ये बड़ी श्रेष्ठ दृष्टि है। ये बुरा है कायम कर देना उसको, बुरा उसे घृणा हो जाए, उसे द्वेष हो जाए, उसको खराब समझे, ये बुरा समझना है। भाई बुराई आ गई है तू दूर कर ली है अपने, तो वो तो भला देखने की इच्छा है, तो बुरा देखना नहीं है। ऐसे किसी बुराई करना नहीं है, तो करना तो बुराई है भाई, बुराई करना नहीं। अरे बुरा सोचना ही नहीं मन से, किसी का ही बुरा चाहना, मनुष्य अनिश्चिंतन मानसिक पाप बताया है। दूसरे का बुरा चाहना ये मानसिक पाप है, तो पाप से बचना है, अपना उद्धार करना है। तो तीन बात खास है, किसी को बुरा न समझना, किसी का बुरा न चाहना और किसी का बुरा न करना। ये नियम ठीक हो जाए आप भले हो जाओगे, भले हो जाओगे नहीं है। हमने यहां तक पढ़ा है कि संसार मात्र की सेवा हो जाएगी, सबकी सेवा हो जाएगी, ऊंची से ऊंची सेवा हो जाएगी, जो सेवा करना चाहते वो सेवा हो जाएगी। विशुद्ध बात है, हमने बुरा नहीं समझा सेवा हो जाएगी, बुरा नहीं चाहा और बुरा नहीं किया सेवा हो जाएगी। बहुत बड़ा पुण्य होगा, बड़े पवित्र हो जाओगे। पर याद रखना, पूरा न चाहना मन में इस व्रत को ले लेना है। तो ये दिखते तो सीधी सारी बात है, मैं काम में लाओगे तो पता लगेगा कहाँ गलती होती है। जैसे हमने सुना कि वहां हिंदू मुसलमानों में लड़ाई हुई, उस लड़ाई में उतने मुसलमान मर गए, उसने हिंदू मर गए, तो हिंदू मर गए बुरा लगता है, अगर मुसलमान मरे तो अच्छा लगता है। ये बुरा सोचना हुआ, मुसलमानों का बुरा सोचना हुआ। ये किसी की मौत पर राजी होना है ना, ये पाप है। अब इस मारे मेरे में सहमत नहीं होंगे सब आप। तो चीज ऐसी है, गोरखपुर में हम बैठे थे, सत्संग हो रहा था, श्री जयदा जी थे, सब बैठे थे। तो किसी ने आकर कहा कि जिन्ना मर गया, तो पंडित लालू राम जी बोले कि बहुत अच्छा हुआ। शरीर बोले ऐसा नहीं, मौत किसी को अच्छी नहीं लगती, किसी को मौत अच्छी लगती है यार, तो उसके लिए अच्छा हुआ ऐसा कभी नहीं सोचना मन ने कि अच्छा हुआ, राजी नहीं होना। तो बोले महाराज आप तो राजी नहीं होना, राक्षस मरते जब देवता पुष्प बरसाते और धुंध भी बजाते, आपको तो नहीं बोलना है कि तो देवता ही थे, महात्मा थोड़ी थे। हमारे महात्मा की बात हो रही है, तोली जो सोना और ले तो रही ईंट की मारी तोल के थोड़ी सी है, पील पिलिया हुई है, अरे ईंट है रे वो सोना है। चांदी सोने में फर्क होता है, ईंट में सोने में कितना फर्क है। तो यह बात संत महात्माओं की हो गई है, देवताओं में हो रही है। संत महात्मा तत्व तो जीवन मुक्त महापुरुष वो बन जाओगे आप। किसी का बुरा न चाहना, किसी को बुरा न समझना, किसी की बुराई न करना। सत्संग आप आते हो तो नियमों को आप ले लो, अपने स्वयं शुरू कर दो, अपने से भीतर से उद्धार हो जाएगा। और संसार ऊंचा उठना हो तो संसार में जो कामना है, इच्छा है, वासना है, इसका त्याग करो। कारण गुण संगों से सदस्य योनि धरो छु, ऊंच नीच योनियों में जन्म होने के कारण गुणों का संग है। यंग यंग बापी जिस जिस भाव को स्मरण करता जाता है तो उसी में प्राप्त होता है। तो जिसमें राग है आसक्ति वहां जन्म होगा। तो किसी में राग मत करो, आसक्ति मत करो, कामना मत करो, हित करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ। सुख चाहो मत, सुख की लालसा मत करो। सुख चाहते हो तो इस अर्थ हुआ कि दूसरों को सुख पहुंचाओ, क्यों दूसरे भी सुख चाहते हैं, हमारे को पता लग गया, इस बात से सबको सुख पहुंचाओ। ममता करके मेरे पक्ष में ऐसा मत करो, पक्षपात मत करो, ममता नहीं। निर्मम और निरहंकार से शांति बनी गति, निर्मम और निरहंकार हो जाए तो शांति मिलती है। तो अपना कल्याण करना है भाई, ये थोड़ा दिनों का साथ में रहना है, अंत में तो अपना कल्याण करना है, तो फंसो मत। ममता करने से फंस जाता है आदमी, ये मेरा है, देखता तो मैं दूसरों को मेरा मानता हूँ, दूसरा तो दूर गया, फंस जाता है खुद। आप जितने बैठे हैं ममता से इस फंसे हुए हैं, किसी को घर का अपना घर मान लिया। संसार में घर बहुत है, लाखों करोड़ों अरबों घर है, नहीं है कलकत्ता में, नहीं आपके शहर मुंबई में बहुत घर है, परंतु मेरा घर है वो। एक सदर कहते थे कलकत्ता में एक मोहल्ले में लाए लग रही क्या वहां आग लग गई, तो मैं बहुत दौड़ा तेजी से, दौड़ कर पास में गया तो हमारे पास के घर थे उसमें लगा है, तो रहते ही वो दौड़ कम हो गई कि हमारे वो नहीं है। अनुभवी बात है ये, पहले बचे तुम्हारे मोहल्ले में तुम्हारे लगे हुए, तो मेरा घर नहीं जाना चाहिए और नहीं जल जाए, ये ठीक नहीं। किसी का ही ना जले, सब गई ठीक बचे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद ही रहे। अरे भाई मंगे लड्डू तुम खंड कम कमा लो, कहीं खर्चो लगे बताओ, मन के विचार में तो भर जाओ, तो घी भी कम क्यों टपकता घी रहे पीछे खांड रहे, तो खर्चा तो लगता है ही नहीं, तो मन से क्यों बुरा करो किसी भाई, मौज हो जाए, आनंद हो जाए, सर्विस सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल आनंद मंगल होता रहे। किसी किसी का ऐसा होता है अंतकरण, किसी में दुख हो जाए तो मन दुख हो जाए, संतों का हृदय बताया पर दुख दुख सुख सुख देखे, पर दूसरों के सुख से भी सुखी हो जाते हैं और दूसरों दुख से दुखी हो जाते हैं, तो दूसरों से दुख या दुखी होता है उसको खुद से दुख से दुखी होना नहीं पड़ेगा, अगर दूसरों के सुख से सुखी हो जाता है उसे सुख भोग की इच्छा नहीं रहेगी, ये नतीजा निकलेगा, सुख भोगने की इच्छा नहीं रहेगी, क्यों दूसरों के सुख से सुख हो गया फिर सुख भोगने की जरूरत क्या, अगर दूसरों के दुख से दुखी हो गया तो खुद दुख कैसे होगा, नहीं। तो सुख दुख है दोनों से ऊंचा उठना हो तो दूसरों के दुख से दुखी और दूसरों के सुख से सुखी हो जाओ, सुख मिट जाएंगे, मौज हो जाएगी। दो चीज में फंसा हुआ, एक संग्रह करने में एक सुख भोग में, भोगेश्वरी प्रसन्नता ना, संग्रह करने में सुखी हो जाओ, खाऊं खाऊं खाऊ ये है मिल जाए बस, संग्रह करने सुख भोग ये दो बात खास, भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम थया पर सा व्यवसायत में बुद्धि समाधो न विधि थे, ये दो चीज के लायक वो अपना कल्याण नहीं कर सकता, वो अपना उद्धार नहीं कर सकता, संग्रह की सुख भोग की इच्छा है वो कल्याण कैसे करेगा, देखता तो है गौर से मैं ले लूंगा मेरे समय हो जाएगा, मैं धनी हो जाऊंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, अरे होता है सुखी दुखी खुद, नतीजा इसमें होता है बंधन होगा, फंस जाएगा, सुख भोगेगा तो सही खराब होगा, आदत खराब होगी, आदमी सुखहीन हो आराम तरह आदमी हो तो भगत पर रास्ता करना मुश्किल, अरे भाई सोना मुश्किल, नींद नहीं आवेगी, बहुत आराम से रहने वाला हो ना, बहुत बढ़िया गद्दे पर सोने वाला, एक कहीं रेल पर ठहर दिया, अगर रेल मिले नहीं समरवास में तो नींद आनी मुश्किल, चटाई पर सो गया नीचे सो गया, कैसे स्वतंत्रता रहती है, जितना ही अधिक पर भोग भोगेगा उतना पराधीन सुपने सुखना ही। आज लोग बीड़ी सिगरेट तंबाकू पी करके जान करके पराधीन बढ़ा जाते हैं, जान जान कर पराधीन है, अब धुएं के बस में हो गए तो हमें रह ही नहीं जाता, ना जानकर आहत कर लेना, अनर्जय बिना तो शरीर काम नहीं देता, तो अन्न जो तो सेवन करना है, सुपारी भी इतनी लड़नी चाहिए, इतनी सौंप लिखू आदत क्यों ना है, आदत सादी सीधी सादी, साधारण रीति से काम चला हुआ, साधारण कपड़ा, साधारण रहन सहन, बड़ा आनंद रहता, बहुत शांति रहती। ये ज्यादा शौकी नहीं करेंगे, स्वाद ज्यादा लेंगे, सुंदरता बनाएंगे, मकानों की बनाएंगे, शहरों की बनाएंगे, आफत फंसेगा, ऐसी आसक्ति हो जाएगी, उनमें फंस जाएगा आदमी। तो उन्नत होता है, ऊंचा चढ़ना है तो भाई सादगी रखो, खर्चा भी थोड़ा होगा, मेहनत भी थोड़ी होगी, चिंता भी थोड़ी होगी। अब कई तरह के पोशाक हुए तो कितनी संभालनी पड़े, कितनी धोनी पड़े, कितनी रखनी पड़े, अब धो जाए पहले बस, कितनी सामनी पड़े। तो सादगी है, साधारण निर्वाह करना है भाई, डेरा नहीं लगाना है। मत भूले मन मोह में बांधु बजरे पीव, क्यों बैठे हो संग्राम के, तो ऊंडी देकर नहीं हुआ, अरे बैठ गया भाई, ऊंडी देकर नहीं हुआ, फुटोड़ा गला कर आगा न छोड़ा, अठे ऊंडे ऊंडे ला फिर गया, रीत है नहीं तो डेरा ही लगा दिया, सदर वास्ते भी रहेंगे, नहीं फुटोड़ा गला लग तो रहा सी झूठ में रुण तो फिर सी जीव, लग तो रहा सी जीव में रुण तो फिर सी जीव, मत भूले मन मोह तो बात बदले पी। देहाती भाषा में ऐसी बढ़िया बात कही है, तो साध सुखी ने में फंस गया बिल्कुल साध किसी तो निर्वाह, थोड़े खर्चे में अपना काम चलाओ, देखो खर्चीला जीवन बनाओ, छोरा छोरी ब्याह में खर्चा करो, रुपये कमाओ, शुद्ध कमाई नहीं झूठ करो, बेईमानी करो तो उठने बेईमानी करो, इधर घर ज्यादा खर्चा करो, खुद उपाओ खर्चा थोड़ा करो, चाहे ज्यादा कमा लो चाहे खर्चा कम करो, टोटल तो एक ही बैठा कर रहा, ज्यादा खर्चाओ ज्यादा कमाओ, तो ज्यादा कमाना तो हाथ की बात नहीं है, ज्यादा कम खर्च हाथ की बात है, तो हाथ की बात हो तो करते नहीं, अरे हाथी नहीं वो करते हैं, अरे वो होती नहीं, क्या दुख पाते हैं, मुफ्त में मुफ्त में दुख पा, मुफ्त अपना खर्चा कम करे, ज्यादा होगी तो अच्छी बात, दान पुण्य करो, दूसरा भेंट करो, भगवान ने दे दिया रुपया, रुपया आ जाता है फिर भी आ जाता है, भेंट करो थोड़ा अपना निर्वाह थोड़े से तो बड़ा सुख रहे, बड़ा सुखी जीवन होगा आदम से। तो सादगी जितनी रखो वो अच्छी है, और किसी को बुरा नहीं। दो बात, अपने लिए आवश्यकता कम पैदा करो, अब जरूरत नहीं भाई, देख पढ़ाई चौपड़ी मज तरसावे जीव, रूखे सुबह खाया करे ठंडो पानी पी मौज, जैसे राम जी देव लो आनंद करो, देख पढ़ाई चौपड़ी क्यों तरसावे जीव भाई, अच्छी बात है तो मौज करो, लोग दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लूट लेते भाई, आदत सुधारो, स्वभाव सुधारो, स्वभाव सुधरा हुआ कहीं भी जाएगा सुख पाएगा, स्वभाव बिगड़ा हुआ कहीं जाओ तो दुख पाएगा, और ये स्वभाव साथ रहता है, धन पूंजी साथ में नहीं रहती, स्वभाव पीछे रहते ही नहीं, वो तो शादी रहता है, इस वास्तव सादगी से जीवन करो, किसी का बुराई मत करो, नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात, जीवन शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए, सुखी हो जाए, दुख मिट जाए, मूर्खता का दुख ज्यादा है, प्राप्त का दुख नहीं है, दुख मूर्खता का है। गोविंद गोपाल की जय हो।